www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. أو كما قال، أو كما قال يسوع. مرکم مرکم. یہ کتاب جس بنا پر لکھی گئی ہے وہ منصب امامت ہے. کتاب کا نام یہ وہ کتاب ہے جس کو مارگن وہی نے امام مدنی کو دیا تھا تبرک کے طور پر. تو اصل کتاب محمد عمر صاحب نے تھی، الحمدللہ ہمارے پاس دی ہے پرانی. اس میں کوئی باتیں حضرت سنایا کرتے تھے، کئی مرتبہ جی میں آئے کہ سناؤں، نہیں سنا سکا. فرماتے ہیں منصب امامت، مؤلفہ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید، ان کی کتاب مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید کی. اس کتاب کو حضرت جب سناتے تھے یہاں پر آنے کے بعد کبھی نام نہیں لیا، زندگی بھر ان کا نام نہیں لیا. اور یہ فرماتے تھے کہ یہ ان کی کتاب ہے جن کے سینے میں اتنے اتنے انوار ہیں، نام نہیں لیا. شروع میں وہاں انتشار تھا. سب سے زیادہ بدنام تو ماج میں سب شہیدی ماں علی نے بہت اچھا لکھا ان کے بارے میں کہ جس وقت مسلمان کی عورتیں غیر مذہب والوں کے یہاں رکھ لی جاتی تھیں، بے دریغ ان کی بے عزتی ہوتی تھی، اس وقت وہاں شہید ہی اٹھے ہیں بالاکوٹ بادشاہی شہید. اس وقت انہوں نے یہ کام کیا ہے، سکھوں کے ہاتھوں سے نکالا ہے عورتوں کو. ماں علی میں نے لکھا کہ جن کے پھانسی نہیں لگی وہ بھی ماں اسماعیل صاحب کو شہید کرنے، وہ کافی کرنے کے لیے تیار ہے. جن لوگوں کو اس عالم میں، جبکہ ان کی عورتیں بالکل غیر محفوظ تھیں، علی میں نے بہت عمدہ لکھا اس پر. وہ ٹکڑا گویا کہ بالکل جان ہے ادب کا، بہت عمدہ. اس وقت جبکہ عورتیں بلا ڈرے اپنے یہاں لے آتے تھے اور جو ہوتا تھا، اس وقت وہ لوگ جن کے پھانس بھی ایک نہیں لگا ہے اس میں، انہوں نے اپنی جان کو دے کر کوشش چھوڑا ہے. صاحب نسبت بہت اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا تھا، عمل بھی دیا تھا، نسبت بھی دیا تھا، معرفت بھی دیا تھا. بہت بڑے آدمی، ان کی کتاب ہے انتخاب المنصب امامت، مؤلفہ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید. حمد و صلوات کے بعد بندہ ضعیف امیدوار رحمت خدائے جلیل، کمترین بندگان محمد اسماعیل عفا اللہ عنہ عرض کرتا ہے کہ اس رسالہ منصب امامت میں امامت کے حقیقت کا بیان اور اس کے اقسام کا ذکر ہے. اس کی دو قسمیں ہیں امامت کے حقیقت. سب سے پہلی چیز معلوم کرنا چاہیے کہ امام نائب رسول ہے. امام نائب رسول پہلی بات، اصل نہیں ہے، نائب ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ امام نائب رسول ہے اور امامت ذل رسالت ہے. رسالت کے سارے دے بار مولانا خود سناتے تھے، بہت اور سناتے تھے. تجربہ تھا تمہارا، مجھ سے کہا بار اس کا اور آسان تجربہ کیجیے، تو بہت دن لگ کر کیا میں نے. امام نائب رسول ہے اور امامت ذل رسالت ہے، رسالت کا پرتو سایہ. نائب کے احکام کی حقیقت منیب کے احکام سے پہچاننا چاہیے. نائب کے کیا احکام ہیں، کیا فرائض ہیں، منیب کے احکام کو سنو. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال. یہ منیب کے احکام. اب جو ان کا جو نائب ہوگا اس کو یہ کرنا ہوگا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. پانچ چار ہے، پانچ ہیں. سب سے تلاوت ہے، تعلیم کتاب حکمت ہے، تزکیہ نفس بھی ہے، حکمت کی تعلیم. یہ منیب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے العلماء ورثۃ الانبیاء جو ہیں ان کے فرائض میں سے وہ جو امام نے کیا ہے، منیب، منیب نے جو کیا ہے. نائب کو وہی کرنا ہو جائے منیب. ہر کی بجائے نشست وہ مردمہ بوے متوجہ شرم پورا ہما بار کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دن جو سا کسی جگہ پہ بیٹھا، مسند شاہ پہ بیٹھا، مسند شیخ اخت پہ بیٹھا، مدرس تدریس و تعلیم پہ بیٹھا، اس کو وہی کرنا چاہیے جو انبیاء نے کیا ہے. کیونکہ وہ اس جگہ پر مستقل نہیں بیٹھا ہے، نیابتن بیٹھا ہے، اور نائب کو منی کی اطلاع راضی میں علوم ہے، جانتا ہے. مولوی لوگ پڑھنے سے بڑی بات ہے، کون پڑھتا ہے؟ یہ علوم ہے ہمارے بزرگوں کے، فارسی میں ہے تو ترجمہ کیا گیا ہے. بات ہے معلوم کرنا چاہیے. پہلی فصل میں امامت کے حقیقت کا بیان ہے. اس فصل کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم میں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے چند کمالات کا ذکر ہے جو تحقیق معنی امامت میں داخل ہے. بھرت کرنا ہم کو امامت کی، لیکن بغیر رسالت کے ذکر کے امامت سمجھ ہی نہیں آ سکتا. معلوم کرنا چاہیے کہ امام نائب رسول ہے، مستقل نہیں ہے. اسے لکھا ہے کہ بجائے نشست بجائے مردما بغیر متوجہ شرم، ہر کی بجائے نشست مردما بجائے متوجہ ارا ہما بعد کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. جو کسی جگہ پر بیٹھا مسجد تدریس مسجد شیخ پر، تو اس کو وہی کرنا چاہیے جو انبیاء نے کیا ہے. کیونکہ یہ جو بیٹھا ہے یہ نیابتن بیٹھا ہے، وراثتن بیٹھا ہے، انابتن بیٹھا ہے، اسارتن نہیں بیٹھا ہے. اس وجہ سے اس کرسی کی لاز رکھنی ہے تم کو. دیکھو پہلے کہ یہ مسند کس کا ہے، یہ کرسی کس کی ہے، یہ تخت کس کا ہے. جب نبی کا تخت ہے، اگر نبی پر کے تخت پر بیٹھنے والے کو وہی کرنا چاہیے جو انبیاء کیا. بہت عمدہ بار بہت سناتے تھے، ہر کی بجائے نشست. اس سے سنتے سنتے یاد تھوڑی کیا ہے، مطلب سنا ہے کہ بجائے نشست وہ مردمہ بڑے متوجہ شدن پورا ہوا بات کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کر رن ذرا کہ وہ پسرو، وہ پسرو پیچھے چلنے والا اصل نہیں ہے. پسرو کو اپنے آگے والے کو دیکھنا ہوگا. جو نور لے کے جا رہا ہے ٹرین لے جا رہا ہے، اس کے پیچھے چلو گے تو ٹھیک رہو گے، اگر اس نور کو چھوڑو گے الگ ہو جاؤ گے. عبارت دیکھیے، ہر کی بجائے نشست وہ مردما بوے متوجہ شدن پورا ہما بات کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ کیا کہ وہ پسرو اصل نہیں ہے. اس وجہ سے جس کرسی پر آدمی بیٹھا ہے اس کی لاز رکھنی چاہیے، اصل نہ سمجھو، تابع سمجھو. پسرو، پسرو مانے پیچھے چلنے والا ہے. کوئی نبی کا کوئی امتی وہ نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتا، پسرو رہے گا. اور امام ذل رسالت ہے. نائب کے احکام کی حقیقت منیب کے احکام سے پہچاننا چاہیے. جو اس کے احکام وہی اس کے احکام ہوں گے، فرق نہیں ہوگا. ثم نكح هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. جو نبی نے کیا وہی تم کو کرنا ہوگا, تب صحیح بانوں میں نائب رسول ہو گئے, نائب رسول. اور سایہ کی حقیقت اصل کی حقیقت سے جاننا چاہیے. سایہ اگر ٹیڑھا ہے تو سمجھے دھرتی ٹیڑھا ہے, اس وجہ سے سایہ میں اگر وہ درستی لاؤ تب صحیح معنی میں تم متبع ہو گئے. سایہ کی حقیقت اصل کی حقیقت سے جاننا چاہیے. بنا بری اس مقام پر حضرات انبیاء کے چند ان اوقات کا ذکر یہ تحقیق معنی امامت میں ان کو دخل ہے لازم آیا, اس کا ذکر کرتا ہوں. امامت کے ذکر میں ضرورت ہے کہ انبیاء کے تب سمجھ میں آئے گا کہ نائبین کی جو یہ احکام اس بنا پر ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء کی اوصاف تھے, اور نائب نائب ہو نہیں سکتا جب تک کہ اصل کے اوصاف اور کمالات کو اختیار نہ کرے. نظر بنا گزارش کرتا ہوں کہ مقامات انبیاء اور کمالات مرسلین ہر چند بسیار از بسیار خالی از شمار ہے. عبارت فارسی عبارت میں اور بہت زوردار ہے, الو کرنا نظر بنا گزارش کرتا ہوں کہ مقامات انبیاء اور کمالات مرسلین ہر چند بسیار از بسیار خارج از حد شمار ہیں. ہم جیسے آدمیوں سے جو احاد امت سے ہیں ان کا احاطہ ایسا دشوار ہے. ہم جیسے احاد امت, ہم تو عام لوگوں میں سے ہیں, یہ عمدہ ہے, ہم ان کو کیا بیان کر سکتے ہیں انبیاء کے اوصاف ان کے کمال. ہم تو احاد امت مطلب امتوں میں کے ایک فرد ہیں, افراد احاد مطلب افراد, ہم افراد امت کے ایک فرد ہیں. افراد امت جو ہے سید الامت کے اوصاف کو کیا بیان کر سکتا ہے؟ سید کہنا اپنے کو کتنا مٹائے ہوئے ہیں, ان کو گالی دیے چینی نہیں ملتا مال لوگوں کو. ایسا شخص جو اتنے کمال رکھتا ہے آج چینی نہیں رہتا ان کو دس گالی نہ دیا جائے. علی بہت دردناک انداز سے لکھا علی میاں نے. لیکن چند وہ کمالات کے معنی امامت کے تحقیق میں دخل رکھتے ہیں جن کا مرجع پانچ اثر ہیں, وہ یہ ہیں: وجاہت, نبی کو کیا میں وجاہت وجی, ولایت اللہ کا ولی ہوتا ہے, بعثت اللہ بھیجتا ہے, ہدایت ہدایت دے کے بھیجتا ہے, اور سیاست بھی جانتا ہے, سیاست کو بھی لکھا. پانچ وہ چیزیں جو انبیاء دے کے بھیجے جاتے ہیں, اس میں سیاست بھی ہے. تو ان کے معنی کی تنبیہات ہیں خمسہ کے ذمے کی جاتی ہے. پہلی تنبیہ وجاہت کے معنی کی تحقیق. وجاہت کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر نبی کو وجاہت وجیہ بناتا ہے. ان کو جاننا چاہیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ حضور حضرت رحمان بنسبت جمیع افراد انسان ایک نو کا امتیاز حاصل ہوتا ہے. اللہ کے دربار میں عام لوگ بھی جائیں گے, یہ جو انبیاء کا مقام ہے. اب کہیں جلسہ ہوتا ہے, بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس کے نمایاں ایک چیز ہوتی ہے, وہاں ان کی شان ظاہر ہوگی. جاننا چاہیے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بحضور حضرت رحمان بنسبت جملہ افراد انسان ایک نو کا امتیاز ثابت ہے. یہ منظور نظر عنایت خداوند ذوالجلال ہے. یہ حضرت کہ منظور نظر عنایات خداوند ذوالجلال ہے, اللہ کے عنایات کے منظور نظر یہ لوگ ہیں. احاد امت ان کے مقامات کو نہیں پہنچ سکتے. بہت عمدہ بات, انسان منظور نظر عنایات خداوند ذوالجلال ہیں, وہ بلوس رمبانی مصروف وقت و خوشحال ہیں. اردو کے بارے میں چاہیے پارٹی کیسی ہوگی. انسان ایک نو کا امتحان منظور نظر عنایات خداوند ذوالجلال ہیں, اور بلطف ربانی مسرور وقت وہ خوشحال ہیں. کبھی مولانا سناتے تھے اس کو, بازیاد انعام الہی ممتاز ہیں. اللہ کہتے ہیں انعامات ان پر ہیں کہ سب سے ممتاز ہیں. وہ کہہ دیا درخت آ گیا, درخت آ گیا, آپ کہیں جائے گا درخت؟ کہیں ابو کا صدیق سے بھی شامل نہیں ہے. درخت کو کہا آ جا, آ گیا جا اپنی جگہ کھڑے ہو جا. وہ بدترقی اکرام نام اترا ہی سرفراز ہے, وہ بدترقی اکرام نام اترا ہی سرفراز ہے, بے انعامات سے نوازے احترام بھی اللہ فخر و فاقہ بھی ہے, یہ پتھر بھی اٹھا رہے ہیں مار رہے ہیں, لیکن دل جان گئی محبوبیت کے چمن کے یاسمین ہیں, محبوبیت کے چمن کے چمیلی ہیں, یاسمین چمیلی محبوبیت کے چمن کے یاسمین ہیں اور مقبولیت کے انجمن کے اورنگ نشین ہیں, مقبولیت کے چمن کے ہم نشین خاص جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جسے دلہا بیٹھتا ہے جہاں پر خاص بیٹھے ہوئے ہیں, محبوبیت کے چمن کے یاسمین ہیں اور مقبولیت کے چمن کے اورنگ نشین ہیں, ان کے افلاق کے اختر ہیں, ان کے آسمانوں کے وہ ستارے ہیں. بنا سناتے ہی سنا دیا پہلے میں چاہا مرے کہ سنا لیا, الفاظ تو معلوم ہوئے آپ کو. مقبولیت کے انجمن کے اورنگ نشین ہیں اور انس کے افلاق کے اختر ہیں ستارے ہیں, اور قدس کے افلاق کے سر دفتر ہیں, انس کے افلاق آسمانوں میں سر دفتر, سب سے بڑے منشی وہی ہیں, دفتری دفتر کے بھی سردار وہی ہیں, ہوتا ہے نا دفتر میں بھی درجہ ہوتا ہے, سب سے بڑا مقام ان کا ہے دفتر, وہاں جو دفتر ہے کام. مناسب عظیمہ کی تفویض انہی کے ذات بابرکات کو زیوا ہے, مناسب مناسب منصب مناسب عظیمہ کی تفویض انہی کے ذات بابرکات کے زیوا ہے, اور مہمات خیمہ کا سرانجام انہی کے انفاظ خوشیا کے ساتھ خوشرما ہے, خیمہ کی جو مہم چیزیں ہیں انہی کے اختیار میں یہی زیوا ہے, وہ مہمات خیمہ کا سرانجام انہی کے انفاظ قسطیہ کے ساتھ خوشما ہے, کروبیاں کے محفل کے سردار ہیں, فرشتوں کے مندر کے یہ سردار ہوتا ہے, ان کا نہیں سردار, سردار نبی ہوتا ہے, کروبیاں کے محفل کے سردار ہیں اور قسطیوں کے دشر کے سربراہ ہیں, قسطیوں قدوسیوں کے دشر کے سربراہ ہیں, ان کی ہمت اور آدمی دراہ بستہ کے قریب ہے, ان کی ہمت اور اول العالمی جو دروازے بند ہیں ان کی کنجی ہیں, درہائے بستہ کی کلیل ہے, اور ان کی دعا بلارے مقبول بارگاہ رب مجیب ہے, اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, ان کا دوست محبوب حضرت رب الارباب ہے, ان کا دوست وہ ایسے ہیں کہ جو ان سے دوستی کرے گا وہ اللہ کا محبوب ہے. اللہ کتنا سمجھے ہوئے ہیں نبی کو, یہاں یہ کہ نبی کے منکر یہی سب سے زیادہ دو چار مرتبہ گالی دیتے ہیں, سب وہ نبی کے متعلق لکھ رہا ہے, وہ شخص جس کو بقول مارا ہے کہ جب تک گالی نہیں دیتے ان کو چاہیے نہیں ہے, کچھ لوگوں کے لیکن خاص جماعت بات متعلق نہیں کر رہا ہوں, عام بات کر رہا ہوں. ان کا دوست اللہ, ہم لوگوں کو ان کی دوستی المرء مؤمن احب, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بہت بڑے درجے پر رہیں گے, ہم لوگ کہاں پہنچیں گے آپ کے, کیسے آپ سے ملاقات ہو جائے گی؟ فرمایا المرء ممن احب, آدمی اس کے ساتھ ہوگا اس سے محبت کرے گا. صحابہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی ہم کو اس دن ہوئی جبکہ حضور نے یہ فرمایا, محبت تو کر سکتا ہے, محبوب جیسا عمل نہیں کر سکتا, تو محبوب جیسا عمل کون کر سکتا ہے حضور کے برابر, محبت کہا مجھے, ہم لوگوں کو اتنی خوشی ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد کسی دن اتنی خوشی نہیں آتی ہوتی. المرء مؤمن احب, آدمی اس کے ساتھ ہوئے کتنی جامع دعا جامع جواب دے گی, المرء نبی کر سکتا ہے, کسی کی ہمت نہیں کرتا ہے, نبی کر سکتا ہے. المرء مؤمن احب, مجھ سے تم کو محبت ہوگی, جہاں میں رہوں گا تم بھی رہو گے, وہیں جو نویت ہو ملاقات کا دروازہ کھلا رہے گا وہاں بھی. ان کا دوست محبوب حضرت رب الارباب ہے، ان کا دشمن دشمن آجناب ہے. ان کی محبت باعث ترقی درجات ہے، ان کی محبت باعث ترقی درجات ہے. ان کا توسل و وسیلہ نجات، ان کا توسل وسیلہ نجات ہے. ان کا توسل، دیکھیے حضور کا توسل ثابت ہے کہ نہیں؟ توسل کے قائل ہیں. اب لوگ انکار کرتے ہیں، دیکھیے توسل کے قائل ہوئے کہ نہیں؟ بہت شہید توسل کے قائل ہوئے. ان کا توسل وسیلہ نجات، ان کے وسیلے سے دعا کرو. بہت صلی یا رب علی من لا اسم له طهر القلب والقلب من الناس. صلی یا رب، اے اللہ اس شخص پر درود بھیجیے. صلی یا رب علی من لا اسم له، ایسی ذات پر کہ اویس ان کے ذریعے سے ظاہری اعتبار سے بھی پاک ہو گئے اور باطنی اعتبار سے بھی. باطنی جو لکھا ہے درود اس میں یہ ہے، صلی یا رب علی من لا اسم له طہر القالب والقلب من الاذرار. ان کے توسل سے ظاہری باتیں کچھ بیمار رہتے ہیں، سب ختم ہو گیا. طہر القالب والقلب، ان کا محب باعث ترقی درجات ہے، نہیں ان کی محبت باعث ترقی درجات ہے. ان کا توسل وسیلہ نجات ہے، ان کی تقنیز جانب عطیات ہے. عطیات آئیں، ان کی اتباع واقع دافع بلیات ہے. ان کی اتباع دافع بلیات، مصیبتوں کو دور کرنے والی ہے. منبع فیض غیب ہے، منبع فیض غیب ہے اور مخزن اسرار لاریب ہے. یہ اردو عبارت ہے، مولانا خوب پڑھتے تھے بہت وجہ سے، لیکن سب تھوڑے سنے ہوں گے. منبع فیض غیب ہیں، مخزن اسرار لا ریب ہیں. ان کے متوسلین کی ادا صحیح غار رجب مشکور ہے. ان کے لوگوں کی ادا صحیح مشکور ہے. ان کے متبعین کا بڑے سے بڑا گناہ فی الحال مغفور ہے. ان کے متبعین کا بڑے سے بڑا گناہ فی الحال مغفور یا معاف کر دیا. بہت سے ریاضات شاہکار جو ان کے بیگانوں سے عمل میں آئے ہیں، آخر کا کوہ کندن اور درکاہ کندن کے مزاق ہے. بیگانوں سے بڑی بڑی محنت شاہکار مجاہدات آئے ہیں، لیکن ایسے پہاڑ کو کھودا نکلا کیا تھا ان کا؟ نہیں، اس وجہ مذاہب ہیں کچھ کرو، پہاڑ کھود ڈالو، مجاہدہ جال میں کھڑے رہو، سب کچھ ہو جائے، یہاں سنگم میں کھڑے رہتے. آخر کا کو کندن درکاہ آبودن کے مزداق کہلائے ہیں. اور سب سے آسان اور سہل اعمال جو کہ ان کے متوسلین کے ذات سے صدور پاتے ہیں، وہ بلا ریب مثمر نجات وہ دنیا آخرت بن جاتے ہیں. اس نبی کا معمولی کوئی حصہ، معمولی اتباع جنت پہنچانے والا. دوسرے قبیلے کے لوگ، دوسرے اس وقت لاکھوں مجاہدہ کریں، کچھ بھی نہیں. پہاڑ کھودنا، گھاس لگانا، ایک کدا لگانا، سونے جواہرات کے کان نکل جانا. اور سہل اعمال جو کہ ان کے متاثرین کے ذات سے صدور پاتے ہیں، وہ بلا ریب بے شک مسپرے سمرے نجات دنیا و آخرت بن جاتے ہیں. بارگاہ خداوندی کا قرب ان کے توسل سے وہ شاہراہ ہے جس کا طے کرنا سالکان طریقت پر نہایت سہل اور آسان ہے. مشکل راستہ ہے، ان کے توسل سب آسان ہے. کوئی راستہ ہے کہ نہیں، بھیڑ ہے، کوئی آدمی آ جائے چلے جاؤ، کوئی کہے کہ نہیں آسان ہو جائے گا راستہ نہیں. بارگاہ خداوندی کا قرب ان کے توسل سے وہ شاہراہ ہے جن کا طے کرنا سالکان طریقہ پر نہایت سہل اور آسان ہے. آسان سیدھے سیدھی سڑک لئے لوہا کر رہا رہا ہمارا راستہ مصر لئے لوہا کر رہا, اس کی رات بھی مصر دن کے ہے کیونکہ شاہراہ کوئی انتہا نہیں ہے. کتنی چوبیس سڑک کنارا دس لائن جائیں گی, اس سے زیادہ نہیں جا سکتی, دس جا سکتے ایک ساتھ, لیکن یہاں تو ہزاروں لاکھوں بے قدر انفاس خلائق وہ راستہ ہے جو مخلوق کے سانسوں کے مقدار ہے, جس راستے سے چاہو پہنچ جاؤ. کوئی تلاوت کے ذریعے جائے گا, کوئی ذکر کے ذریعے جائے گا, کوئی جود کے ذریعے سے, کوئی آہ کے ذریعے جائے گا, ایک آہ کیا پہنچ جائے. ظاہر غرور دار سلامن نبرد راہ رند رہے نیا بدار سلام راہ. ظاہر غرور رکھتا تھا, اپنے اعمال پر بھروسہ رکھتا تھا, نہیں پہنچ سکا. اور ایک عاجز درمادہ شخص جن سے آہ کہا خدا تک پہنچا. ظاہر غرور دار سلامت ابو ذرا رند رہے نیاز بدار السلام رہ نیاز. تلاوت لیا ہے لیکن ناز کے ساتھ لے آیا, نہیں وہ قط ہے. آہ لے آؤ صرف دل سے, ایک آہ میں تم پہنچ سکتے. یہ ہمارا اسماعیل شہید ہے. مولانا نے اس کی اہمیت بتایا, ہم نے ماشاء اللہ نہیں سنا تھی, یہ کتاب بھی نہیں سنا. مولانا کی خاص کتاب سناتے تھے کبھی بھی. بارگاہ خداوندی کا قرب ان کے توسل سے وہ شاہراہ ہے جس کا طے کرنا سالکان طریقت پر نہایت سہل اور آسان ہے, اور بدون ان کے توسل کے محض ہرزہ گردی و کوچا نوردی کچھ نہیں ہے. ان کا توسل نہیں لے جاؤ گے تو بھائی سب آزاد نیچے اور اس در سے دور کر دیا جاؤ. محض ہرزہ گردی یعنی بےحدہ گھومنا, وہ کوچا نوردی گلیوں میں ٹہلنا اور بے سر و سامانی اپنے پس مراد وجاہت سے یہی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا. وجاہت کی کہ نبی کو کیسی وجاہت ہوتی ہے, یہ اس بیان سے یہ بھی واضح ہوا کہ منصب وجاہت کے تین شعبے ہیں. محبوبیت بنی سے رب العالمین, یہ وجاہت میں نہیں رہتی جب تک ہی اللہ کے یہاں محبوبیت ہم کو حاصل نہیں ہوگی. عزت بزمرے ملائکہ مقربین, یہی نہیں ملائکہ میں تمہاری عزت ہوگی تب یہ درجہ ملے گا. عزت بزمرے ملائکہ مقربین, محبوبیت بنسبت رب العالمین, منصب وجاہت محبوبیت و عزت سعادت سے مرکب ہوتا ہے. چنانچہ یہ منصب حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ثابت ہے, بس کسی کو یہ منصب نہیں ملا. اولیاء کہتے ہی بڑھے ان کے منصب کو نہیں پہنچ سکتے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یسر, کہتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جبکہ فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمہ کی جو من جانب اللہ ہوگا, ان کا نام لقب مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا دنیا و آخرت میں, اور وہ مجملہ مقربین کے ہوں گے. نبی جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعریف کیا کہ تم کو ایسا دے گا وہ ایسا ہوگا. بہت لکھا بہت عمدہ بہت عمدہ پرانے لائق بنے گا. معلوم کرنا چاہیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معاملات روحانی اور کمالات انسانی میں بنسبت عوام الناس اس درجے کا اعتبار ہے کہ بارگاہ پروردگار کی طرف سے قابل خطاب ہے. انسان تو سب ہے لیکن ان کو ایسے درجے ملے ہوئے ہیں یہ وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرح مخاطب ہو گئے. یا یہ تو ہن نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی. نبی کا جب نفس مطمئنہ ہو آدمی ہو جاتا ہے امارا ہے قابل خطاب نہیں ہے, لوامہ ہے خطاب کے لائق نہیں ہے. وہی نفس جب مطمئنہ ہوتا ہے تو اللہ خطاب کرتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جب مطمئنہ ہو جاؤ گے تب تجھ سے خطاب کیا جائے گا, پھر تم کو یہاں نہیں رہنے دیں گے, آؤ ہمارے بندوں میں آؤ اور جنت میں آؤ. لیکن کچھ کرنا پڑے گا مجھ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. حامل کتاب بشارۃ غیبی مامور ہے, وہ کتاب کے حامل یہ ہوتے ہیں. اور بشارت لا ریبی مسرور اور لا ریبی بشارت سے لا ریب بلا شک وہ پرورش یافتہ چمرستان تقریم ہے اور تقریمان کے باغ کی پروردہ ہے. وہ پرورش یافتہ چمرستان تقریم ہے اور تربیت یافتہ ادبستان تعلیم ہے. سربلندان مدارس تعظیم ہے, دانش مندان مدارس تفہیم ہے. مدارس تفہیم کے دانش مندوں میں ان کا شمار ہے. مخزن اسرار احکام ہے اور مورد انوار الہام ہے. عالم ملکوت کے شعاؤں سے کے نور سے منور ہے. اللہ تعالیٰ کیا نصیب. عالم مملوک کے شعاؤں کے نور سے منور ہے اور عالم ناسوت کے معجزات کے ظہور و معیت ہے, معیت اور مظفر ہے. یقین و حکمت کے انوار سے معمور ہے اور دریائے پرہیزگاری اور خوف میں سراپا مستغرق ہے. محبت خدا اور دوستی قبلہ سے مالا مال ہے. محبت خدا اور دوستی کبریا سے مالا مال ہے. اور بوجہ حصول لذت مناجات عاشق دیدار ذوال جلال ہے. مناجات میں ان کو ایسی لذت ہوتی ہے جب پہنچے وہاں تک آدمیوں کی برکت سے بنی تھی. اور بوجہ حصول لذت مناجات میں ایسی لذت ان کو ہوتی ہے تو اس میں یہ اللہ بس ہم کو بلائی لیے. اور بوجہ حصول لذت مناجات عاشق دیدار ذوال جلال ہے. اور مقام الحب فی اللہ میں ثابت قدم ہے. اللہ کے بارے محبت ان کو جس سے ہے اللہ کے لیے. اور معرکۃ البغض میں فی اللہ میں صاحب علم ہے. اور جہاں بغض کا معاملہ ہوا تو عداوت کا جھنڈا لیے آگے ہیں. جہاں محبت کا معاملہ ہوا آ جاؤ, اور جہاں بغض کا معاملہ ہوا نکلو ڈالا اصلاح کے نہیں ہوئی جو نبی بغض رکھتا ہے. ابواب خضوع میں نہایت ہوشیار ہیں, آداب خشوع میں کمال تجربہ کار ہیں. شدت خوف رجا سے مانند سیماب ہے. سیماب صفر ہوتا نہیں بے چینی. شدت خوف رجا سے مانند سیماب ہے, مانند سیماب بے قرار ہیں. اور کمال شوق مثل شبنم در آفتاب محو دیدار ہیں. اور کمال شوق مثل شبنم در آفتاب محو دیدار ہیں. شبنم جلدی جلدی سے انہیں پہنچے وہاں تک. تعظیم رب کریم میں بدرجہ غائر مؤدب ہے. اور معاملات رضا و تسلیم میں نہایت مہذب ہے. مؤدب مؤدب. تبتل و تدریج میں چست و چالاک ہے. الگ رہو خدا سے الگ. تبتل و تدریج میں الگ رہنا ہے. تبتل و تجرید میں چست و چالاک ہیں. اور توکل و تفرد میں مظہر اور توکل و تفرید میں متحر اور پاک ہیں. پاک قطع تعلقات نفسانی میں بے باک ہیں اور دفع وساوس شیطانی میں صفاق ہیں. وساوسانی صفاق میں ستھرائی اور پاک دامنی ابتدا سے ان کی جبلی اور معمولی ہے, یہ معمول کی چیز ہے, اور عبادات رب العزت میں رات دن ان کی مشغولی ہے, واقعہ معمولی. آتش محبت حق سے ان کا دل افروختہ ہے, آتش محبت حق سے ان کا دل افروختہ ہے, اور غیر حق کے لدی سراسر سوکھتا ہے, غیر حق اور غیر حق ان کے لدی وہ نہیں, اور غیر حق ان کے لدی سراسر سو آ نہیں سکتے مقابلے میں. جلال زہد و قناعت میں بے بدن ہے, اور صبر استقامت میں ضرب المثل ہے, حل مشکلات فہم میں ممتاز ہیں, اور سر انجام مہمات علم میں بلند پروان ہیں. آگے بڑھو, عقل و علم کے مخزن ہیں, اور عفو و حلم کے معدن ہیں. جو یعنی کہ علم آ گیا تھا کسی سے نہیں, عقل و علم کے مخزن ہیں, اور عفو و حلم کے معدن ہیں. مجمع خلت وفا ہیں, ابراہیم کو جو خلت ملی تھی اس کے مجمع ہے, وہ منبع عفت و حیا ہے, عفت و حیا کے منبع. جمی خزیہ کہاں پر رہی ہے, یہ آخر میں اتنی خصوصیات اتنے کمالات کے باوجود جمی خاص و عام کے حال پر نہیں ہے رحمت, اتنے کمالات سے مظہر ہے. دیکھیے عام آدمی پر یہ بوڑھی عورت ہاتھ پکڑتی تھی لے جاتی گلی میں, دیر دیر تک چھوڑتی نہیں تھا نہ ہوئی چھوڑاتے تھے, اتنا بڑا شخص یہ. مجمع خلت و وفا ہے, منبع عفت و حیا ہے, جمیع خاص و عوام پر رحیم ہے, اور تمام تعلقات کی رعایت میں کریم ہے. یہ گانے ہر بیگانہ ہے, ہر بیگانہ کی یہ گانا ہے, جو بیگانہ ہے وہ بھی اپنا ہے. کریم کریم یہ گانے ہر بیگانہ بیگانہ کے یہ گانے ہر بیگانہ ہے, اور ہمائے ہر خانہ اور ہر گھڑی کے ہر گھر کے ہما ہے. ہما جی گھر میں جانے برکت آتی ہے. ہر بھاگنے والے اور نفرت کرنے والے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, ہر بھاگنے والے اور نفرت کرنے والے کے پیچھے رما دما ہے کہ راہ پر لائیں, راہ پر لانے کے لیے آ جاؤ راستے, اور ہر ستانے والے اور عزت دینے والے کے پیچھے سرگردہ ہیں, ان کو بھلائی دے, ان کی بھی بھلائی کرتے ہیں, تو اس کو ان کے آزاد سے باز رکھ کر سائے آفت میں لائے, ان کی برائیوں کو چاہتے ہیں دور ہو تاکہ اللہ کے دربار میں یہ بھی شریک ہو جائے. جبکہ انہیں ساتھ برائی کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ بھی کیا ہے بدخائی نہیں ہے. دو سطح سخاوت میں ابر نشا ہے, اور سماحل میں بہار گلشتہ ہے. سخاوت بھی عام سماحت بن گئی جود و بخشی, سماحت میں بہار گلشتہ ہے, شجاعت اور بہادری کا جہاں دیدہ کے شیر ہیں, جہاں بہادری کا نام ہے شیر میدان میں, جہاں صحابہ ہٹ جاتے تھے حضور جگہ پہنچ جاتے تھے, مشہور ہے صحابہ کی ہمت جہاں نہیں پڑتی تھی حضور خود آگے اس جگہ پر جہاد میں پہنچتے, اور شہامت اور سرداری کے میدان میں دلیر سر چشمی اور راستبانی کا کام ہے, سرگرمی اور راستی ان کا کام ہے, اور دوست پروری اور دشمن نوازی ان کا سر انجام ہے. الفاظ دیکھیے, دوست پروری اور دشمن نوازی, مکارم اخلاق میں ایک دائر زمانہ ہے, مکارم اخلاق میں ایک دائر زمانہ ہے, اور طالب حق کے عاشق و پروانہ ہے. الحاصل اس مقام برکر التیام میں مقصود لفظ ولایت سے یہی ہے جو معروف ہوا, تو وجہ تھی یہ ولایت. اس بیان سے ظاہر ہوا کہ مرتبہ ولایت کی تین شاخیں ہیں. اب پھر آئیں گے یہ حقیقت دو تین دن کے لیے غائب رہے گا مجبوراً, جانے کے لیے نہیں چاہتا, لیکن کیا کرے اتنے تعلقات ہیں تھے باہر سے لوائے نکاح پڑھانے کے لیے, وہ تو اسی وجہ جا رہا ہے, طبیعت چاہتی نہیں. اللہ تعالیٰ مضامین کی برکت سے حفاظت فرمائے ہماری ہم سب کی ساری امت کے پاس ہو. ایسے رسول کے ہم لوگ امتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان عنایات ان کرامات ان عظمات سے درجات سے نوازا تھا, اور ماں اسماعیل صاحب شہید کو اللہ تعالیٰ بے شرمے درجہ عطا فرمائے, با مقام عطا فرمائے. اور اس کتاب سے آشنا ہمارے حضرت ماں محمد احمد صاحب رحم اللہ نے فرمایا, ان کو بھی جزائے خیر. بڑی خواہش تھی, کبھی سناتے تھے وہ سب, کبھی کبھی سناتے تھے مریض کی بڑے انداز تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے قدر کرم سے نواز دے, اللہ تعالیٰ ہم کو تمام بچوں کو عافیت, متعلقین منتسبین تمام دوستوں کو اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے, اور ہر کسی کی سہولت عطا فرمائے. ظاہری اور باطنی جتنی بیماریاں اللہ اسے شفا کاملہ عطا فرمائے, ظاہری باتیں جو پریشانیاں ہیں اللہ ان پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. جس نے فرمایا شفا آتی ہے اہل قبائل میری امتی, میری امت کے جو اہل قبائل ہیں ان کے لیے میری شفاعت ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت سے ہم سب لوگوں کو اپنے قرب سے قبول سے نواز دے. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.